أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بو نتامبالي سي سونو تور بوروم نغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي موسلكو bala may commencé rek ma ngi wax ñi teud ku bëgg teud na yegg ci kaw ngeen bëgg teud yegg leen ci kaw ra ngeen jog tok ngeen bayyi espace bi ak ñi deglu ku bëgg teud rek yegg ci kaw fi dafa feex ci kaw fi ñi duñ bayyi duñ permettre kenn mu teud fi tay mbokk yi ba tay no ngi sura al a'raf ñu tollu ci aya 94 95 ñaari aya lañuy jël tay ñaari aya yi dañ ci jang ñett mbir mbir yoy ba ca jitu moy bayan sunnatullah ta'ala fil umam as-sabiq bayan yalla moy leral sunnatullah ay yonam yimuy doxal ci xet yi jitu won sunu deglo histoire wala ñu jang ko dana nu fek sunu borom subhanahu wa ta'ala di nu netali ci xet yi jitu won fan la jaar ak ñom mota gis ngeen tay wala semaine bi ñu nek moy bi moy 5e yenent bu ñu yalla di netali fu mu jaar ak ay nitam yalla wax nañu fu mu jaar ak nitu nuh wax ñu fi mu jaar ak nitu hud wax ñu fu mu jaar ak nitu salih wax ñu fu mu jaar ak nitu lut lolu yep yalla di ñu netali dafa am lu ci yalla nam waxuñu ko ni rek pour nun ñu dégg ko après té di nalaw té xéet yoyu ben xéet bu ci nekk dafa lankal ab yonentam yalla mbugal ko kon ñun tamit suñu bañé yalla mbugal nu dañuy déggal ndaw li yalla yonni ci ñun lamunu bayé ñu japp ko mat ko ak suñu dëgëj lolo tax aye ñi jang tay lu muy ñëk léralal moy sunnatullah ta'ala fil umam as-sabiq lan moy doxalinu yalla doxalina aw terelinam ci xéet yoyu nga xamne ñoo fi jitu won yalla netali ñu histoire yi waye netali histoire lan lay jiriñ suñ lay netali histoire yow min koy netali histoire bi lan la wala jiriñ moy rabtul madi min al hadir wal hadir lil mustaqbal rabtul madi min al hadir dañuy jël demb yew ko ci tay a dañuy jël demb natale ko ak tay ñu jël tay préparer ko suba loolu la netali histoire di jëriñ ñe dañoo lankalon yalla yalla mugal len kon ñun buñ ko jàngé dañuy jël seen démb indi ko suñu tay suñu jàngaté tay bi ñu préparer ko suba lool la netali di jëriñ mo tax chaque jour ñu yaang yalla naan faqsusil qasasa netalil gaay netali xéet bu mu ci mbugal ba paré sax da ci tégg wax inna fi zalika la ibra li ngeen di gis de képp ku am xel li dina la doy ñaarel bi moy takhwif kuffar quraish yalla day tital lutax muy netali netali moy dafa don tital kuffar quraish yéfer yoy nga xamné ñu ngi bok ci wa quraish légui nak kuffar quraish nekatu fi est ce ñoo ñu rek la yalla don tital han kon yan kuffar la yalla di tital instant bi moy nun ñi lay tital bima dallat alayhi hadhihi sunan yalla daf ñuy netali li tay ñukoy jang mo ngi ni diko deg wa quraysh la ko yalla don won ne bi ngon ma lankale mo mbugal len ko mom ñum numa mbugale ñe te nak quraysh nek ñu fi ñun no fi nek yalla dina wax demb namu defon ñe mo da sax jour da ngay deg alquran su yalla di woné xéet yoyu num len def day wax alam tara kayfa alam tara lan lay tek moy xolal tewaru xolal yowmi tewaru moy unzur wa ta'ajjab ñukoy firi yep ci alquran non lañ koy firi alam tara unzur wa ta'ajjab xolal tewaru do xol xol go xamne da ngay xor rek dem rom sa yon dedet da ngay xol xol go xamne so deme da ngay jup bo timé waji dawul won julli ñu ne la biñ ko duggalé ci bammelam wala ñu ne bu biñ koy sang ni mel xam nga ne ku dul julli bo faato mom bu lay sang ñi sang sax dañu xamne yow mi safara nga jëm ñi lay sang bu la timé dañu xamne yow mi safara nga jëm waxuma laak nak sang la ba paré waxuma laak duggal la ci bammel ak ya nga xamne mo ci dara xew dafa am ben at yalla nattu won mama febar ñu hopitaliser ma ci hopital roi bodoin ñu duggal ñu ci sal yu mag yoy nga xamne ay nit ñu bari lañ fay duggal lañ fay bolé ku nekk nak ak salal amna ci kenn ci malade yi nga xamne dañ ko ci ñu mujjé ñew ci sal bi la dañu tedd ba guddi muy sukurat di waja dé sal bi waji tambale sukurat sal bi ñepp yew kep ku nekkon ci sal bi doon nelaw yew nga ñepp yew ndax waji ni muy xarangé fi kar fo tol diku deg jabar ji sa yu xarangé ba tek ba buru ga ngi ci buli gi jabar ji ne woy di yuux waji xeccu metti de dafa metti de dara gënta metti de yenente bi bimu ñu doon melal de mu ne mu ngi melne ginar go xamne dañ ko suqi ba pare dugal ko ci diwlin deray ñuko wala nga ne mu ngi melne ñu door la flèche bi dugg ba pare ñu bu ko génné sens bi mu duggé xam ngeen flèche dafa am ay tiar su duggé day japp li yomb sax moy ñu pousse ko mu génn ni ñu dam bant ñu pousse ko bam génn ñu dam bant bi génné bant bi mom ñu japp ci bobu xëc mu nga xamné légui trou bi day dugg fi génné fi loolo gëna ni yomb mais buñ ko bëggé génné ni fa ñu yor paaka dé mën génné ba ciag dañuy dag ndax yap bi day indalé yap wala lool bobu nu metté wala ben way yor jaasi tim la fu mu ciaw du ciawat fofu non la dé metté fu mu ciaw ci sa yaram du ciawat fofu ba yaram bi yeb nara daj motax yonenté bi muy faatu ndaysan day tok ba ci yag mu né la ilaha illallah inna lil maut la sakarat yonent bi la wax de waxuma kenen mom bi muy fat metti du dé bi daf ka japp ba bop bi dafa tang ba buñu jëlé morceau dugal ko ci ndox wañ ko tek ko ci morceau bi day fendi ndax yaram bop bi ni mu tangé suko défé nga dégg mu nan la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat buñu jaamu kenn ku dul yalla dé dafa am metit fatima ngi nek ci wetam dombu jigen nan wa karba abata way sama papa sonna yenent bangi nan ko la karba bi abik ba'da al yawm ginaaw tay dotuma sonnati na choono gi tay la yam limay sonni bima ko sonne ba pare bima genne aduna choono jeexna kon yalla tabaarak wa ta'ala daf nuy wax li pour nu xam ko mu nek takhwif pour khuf ñan moy kuffar quraish bima dallat alayhi hadhihi sunna min akhdhi allah ta'ala al musirrin ala al kufr al mutarab al mutamarridin ala al haqq borom ba ngi netali fi mu jaara gaay demb ñako lankalon ba mu len jappé ñi nga xamné ci ak kéfir lañ nara dé ci lañ dé bi len yalla di japp ñuy dé yalla mu ngi netali al mutamarridin ala al haqq ñi fetter lu ci deug deug ga ngi ni ñu tek ko fi di def lenen di fo ndax tiaxan deug ga ngi ni ñu tek ko fi ndax bëgg nos ko wax mu nan fe mom ay mbalka boisson ak ay robinet chakiri wala fe mom ay ginar fe mom am kinkiliba fe mom am lipton bay deug yalla gi ndax ay intérêt aduna ñi ay lek mo len téré jaamu yalla ñi politique mo tax mënu ñoo nek ay julit ñi ay talibé mo tax mënu ñoo nek ay julit ñi ay jigen mo tax mënu ñoo nek julit ñi ay goor ñi football mo tax mënu ñoo nek julit ñi lamb mo tax mënu ñoo nek julit ñu nek rek ak lu len yalla nattu lu len téré dem ci yalla ñu nek dafa am lu langamu sen tank ne len du ngeen dem ci yalla ñi alal mo len japp ñi jigen len japp ñi goor len japp han ñi ndomba tanka len japp ñi ku nek rek ak li le teye ñoñu nak la yalla di wax li moy al mutamarridin ala al haqq ñi fetterlu xam nga yalla ku ko baña jaamu moy ku fetterlu moy ma tay defuma ko ki nan yalla ma tay koku moy koku lañuy wax ci arab al mutamarrid moy ku fetterlu baat bobu sax mom la arab yi di utiliser diko tuddé rebelle buñuy wax rebelle ci arab dañ nan al mutamarrid ñi fetterlu moy ñi baña bok ci dëkk bi né ñom dañuy jël sen indépendance baat bobu lañuy at utiliser ci arab ñettel moy at tazkir suñu darsu tay aya yi di ñew daf ñuy fatali wal wa'z daf ñuy war bi tarikh al umam as sabiq ci histoire xet yi ñu jitu won yu ñëk ya at tazkir fatali ñu ñooñu bi len yalla wacce ci kaw suuf yalla yonni ci ñom ay yonent yonent yoy ñew di len fatali ak di len war ñom lan lañu waxon yonent ak lan lañu fay yonent ndax nangul la ñoon len wala dañu bañoon ndax topon nañ yonent wala dañu lank ndax defewon nañ ndigali yonent bayyi seeni téré lolu mbokk yi moy sunu liñuy jang tay ñi déggalon yonent yoyu lan lan len yalla fay ñi len lankalon lan lan len yalla fay ñi déglu won warata yoyu warata yi lan lan len jëriñ ñi ko lankon baña déglu fan lañu mujjé yalla nga tek lolu fondé ko ala asbabil hilakihim wa khusranihim yalla mu ngi ci netali rek ne xéet yoyu ya ci upp dañu alko yalla dalena alak nitu nuh yalla dalena alak te ñom ño topon ci adama danak nitu hud yalla dalena alak te ño topon ci qawm nuh nitu salih yalla dalena alak te ño topon ci qawm hud moy wa ad yalla dalen alak qawm lut yalla dalen qawm salih yalla dalen alak qawm lut yalla dalen alak te ñoo topon ci qawm salih moy nit luti generation bu ci nek yalla diñu netali bañ fi nekké luñ fi nekké won liñ fi nekké won yalla bëgg ko yalla yoni yonent mu ñew pour ñu bayyi ñu lank yalla mbugal leen waye suñu borom dafa bax ñu sunu wax nañu dañ doon bokalé motax mo alak leen pour lan ñun pour lan ñun pour ñu bayyi bokalé waye rew mi mom dañoo lank da ngay gis ku naan magal laaj gi ba ci yowmal qiyam rek waye galaj kuko tak ku ne bis dina ñew ñu tekki ko mo da bu yobanga tekki ko bala ñukoy tekki bo takke lam lam bi dinañ ko tekki bo takke ndombo dinañ ko tekki bo tafé téré dinañ ko tekki lo mëna tak bisa nga ñew dinañ ko tekki wala makka gu jégué gi rek makka rek bo né ciëpp makka li ñu jëk xol moy sey téré galaj dana tak galaj yaa ñu neul tekkil fuyé la jigéñ lañ leen di fuyé goñ lañ leen di fuyé fofu ngay gis conteneuru téré bu ñu tékki ték ku ñew ñu tékki africain yi ku ñew ñu tékki dañuy tékki ba mu jël auto mbalit bi ñew yobbu touri mbalit nga xamné amul ñëriñ waaw li nga xamné buñ la ko tékki lé mbalit lañ koy yobbu té kiko yobbu mbalit du ko jëriñ dërëm du ko wañi tous xam nga lo amul ñëriñ galaaj day wañi day day tax nit du am gëm yalla ku tak galaj du gëm yalla lutax parce que li nga waron jox yalla mom nga jox galaj confiance bi nga am ci téré bi joxoko yalla yow wolu wo yalla téré bi nga wolu da ngay gis ko an bu takké téré rek da wolu na bopam lalma bu ko takul so wax ak mom da nan tek dem tak ko rek ñew ne ñewal nak ñewal okay legui ya woru wo yalla te nga wolu ben chef service d'hygiène chef la ci service d'hygiène mune ma xam nga lutax ma bayyi téré tak galaj mané ko mune ma dama amone ay galaj yo xamné buma xiyé une heure de temps lay tok diko tak une heure de temps ndax niñ béré da damay téel xé damay téel jog ne buma xiyé sango ba paré ba sol sama sirène ma sama caleçon ak yoyu buma commencé nak tak di tak di tak di tak di tak fune ma tak mune tank loxo ndey jor bi lay jité bamu fess ma ñew loxo chamagn ma ñew ci ndigli tak bamu deugër kecc ma doga ñew ci tanki mune ben bis ma xey fatte tak affaire yi parce que dafa amone lu urgent lo xamne dañ ma wo rek ma genn mune ma dawal auto bi lu sori mune ma fatlikou takuma téré yi mune ma tourner wat ma ñëwaat ba ci buntu kër gi ma taxaw ma corné sama soxna mune ko sama ndombo yi mune fi ma ko ne sama ndombo yi mu dem di jël téré yi mune fi ma tok mané man est ce gëm na yalla mune ma xey dem ba sori tourner di jël ci galaaji bala soxna ci ñëw mu dem mune non la bayé téré yi galaj kuko dewale safara nga jëm yonent bi neena man allaqa tamimatan fala atamma allah la ku tak tere yalla bu yalla matal say mbir mune man allaqa tamimatan faqat asraka ku tak tere bokale nga ku bokale fo jëm innahu man yushrik billah faqat harrama allah alayhi aljanna gis nga numu grave galaj nga de fek mu ngi sa ndig wala mu ngi sa loxo wala mu ngi sa baat wala mu ngi sa tank safar nga jëm direct ndax gëmo yalla motax julit du tak galaj waye tay luñu len di naxé moy man alquran lay ligéel lay defal rek wa alquran lay limay def ni du galaj yenent bi neena man allaqa shay'an wakila ilayhi ku tak dara yalla bayila ak lolou do meuna tak yalla dina la baye ak mom te ko yalla baye ak sa bop nga alko julit nako ñaan doy ñaan bo waxe bu ken tak ñune ku tak takul kharfa fufa kharfa fufa ne la fuf way la gay di wax ku takul kharfa fufa ne la fuf da ngeen di wax rek billahi ku ci takul dara ah di jema degeural fan tak yonent yalla Musa biko firaawna topé muy dugg ci geejgi ban galaj la takon ndax amna koy tontu Ibrahim bagn ko takke ba mu deugar ñukoy sanni ci biir safara ci ban galaj la takon ban yonent ngeen gis ne dafa takon galaj wax len ma yonent bi mu num tuddu ngeen bo am dafa takon ci ndomboli dara wala ci baat bi wala ci loxoy wala ci tanki ban yonent mo takon la pétaké li waji def jël ay xaram duggal ko ci tolu waji ba paré waji ñew mu naan ko laal ma man la pétaké la tak waji ne ko kono ahabani da setaké daldi dap ci tanki diri ko ba mu yaq mu bayiko néna mom galaaj gi mu tak kuko dur da ngay dé waji ne ko ah kula dur day dé mu ne wa waji daldi dak fas bi rek japp ci tank bi rek départ diri ko bobbi di dal ci xéeri dik ba waji tas mu ay ko non dem yonam ne ko wa man doruma la dama la diri lolé yeb luñuy wone moy ñak xel galaj amul ndëriñ da ngay gis kër guñ tak bejeen di ngeen koy gis kër guñ tak bejeen ngandum bejeen yoy wala ku ko fi gis ne gëti loxom léegi nak laaj bi moy bejeen bobu ana xar bi mu nekkon ci bop bi xar mi reey nañ ko fess nañ ko ana yap bi lek nañ ko ana yax yi señu nañ ko ana derba daj nañ ko ñu koy julle wala def nañ ko sac wala def nañ ko ceinture wala def nañ ko dal yo nga tak bejeen bi nan kuma dal de te li famu nekkon deena mo daf tu kulori na allah du sina nafarno mo ta koy hore joomu bejeen bu don dina jeriñ kon bop bi mu samp lay ñeuk ar bala mu lay ar yow bop bi mu samp won wala bop bi mu samp bala mu lay meunal dara yow bop bi mu samp lay ñeuk défendre ba paré kenn ko ray wala mais meunalul bop bi mu nekkon dara yow mu meunal la dara accident sona cos bi usine bi bu mu exploser xam nga ñu bari dañoo noy amoniak bi daldi dé journée xey suba génné ko amna ben élève duma ko fatte mu légui mom grand la parce que amna jabar ba am dom bobu xalé bu ndaw la papa am jënd journée bi mu xol gis nit ñi dé ñi tedd amna ci ño xamné ndombay ñi ngi ci seen yaram yi mu daw né ma oustaz mané amuna xolal ñi ñep dañoo tak ay téré té dé nañ téré du téré nit dé fon kay mënul dara mu la téré dé fon kay mënul dara mu la téré fébar ha dara la téré mënul téré dalay téré gëm yalla téré dalay téré wakirlu ci yalla ni nga wara joxé sa bop yalla nga am assurance lolou yalla nan wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin budé gëm ngeen yalla japp len ci yalla kessé yalla doy len te wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la ku am téré do gëm yalla sa ngëm yalla day manki day dess bal sax ngëm yalla gi leppay dañ tu téré bi moy tax téré bi malay jox bokay sangu ngay baye ba nit ñi teud nga jëg baye ba nit ñi teud nga jëg yow kenn ci digg koñ bi carrefour di sotte ko def yaram mu neen magum jëm ndaysan ben paade bir kërëm ñi jox ko galaaj ñu ne ko baal bu guddi nga sangu ko mu baye bu guddi ba xalé yi teud mu genn ndank dem ci digg kër gi jabar ji neena ma gëna xamne mom la parce que bi muy jog nak waxuma dara mais ma gëna xamné mom la jabar ji baye ba panu ndox yi nan ciurul ci perro karo bi jabar ji wa ki kala rek mu daw ak yaramu ni ñu ni ko ci yu xalé buñu fi gënë mu ne ko dama xamone ndax yow la jabar ji mom ko netali mu ne mako tay xamone nan comme dafa dof top serigne ñi koy dof lo mo won ko ne ab dof nga wala ko xamne ci kaw garab lay sango ci kaw garab nga melne picc kaw garab ñi ci ay celebe yon ñi dañuy dem ba geej Allahu akbar lu nek ndax ñaka gem yalla gay ko am aajo ci yalla ko am aajo yow ngay tek téré dama nga julli ñaari rak nga sujud nga ñaan yalla li ngay bëgg dang koy am gay dañ leen di nax rek sen bop lañuy liggéeyal xaaliss wara gis nga xërem kat yépp ay air plus 4 yow do am dara buxa ba yépp am nañ 4 am nañ air plus yow mi leen di jox ak sama rom lu ngeen am dara yeen sa ñëw rek ñina baay ni nga ñëw nga lo yor té ñoom li graw moy kenn ku ñëw ne ñaanal ma ah ñu ne ñaan gi nak 200,000 la way ñaan go xam dé ya yor ñaan gi bay fayeku 200,000 té da ngay ñaan rek kuy ñaan di fayeku man kay yow ñaano da ngay jënd man kay wax dëgg yalla ñaan go xam dama joxe 200,000 fokk ñaan gi ñëw su ñëwul damay ñëw la sëñ bi affaire bi ñëwugul ba légui dé nga lima amal la ñëwugul kon nak jox ma lima la joxon wala fo génné 200,000 wala 400 wala 500,000 pour ñaan ah bo démé affaire bi war na ñëw wala ah fo duggal keuy duggal fa dara waji dé lijeentil keuy nga jox 1 million mu lay lijeentil keuy né la 2 mois yu matay gisoo keuy di noy def ah walé ki ñaan nga jox ko 200,000 nak gisoo limuy ñaan noor def da nga wara ñëw né ko señ bi mu né nga né ko man xamé nga ma a fi ñewon jox la 200,000 nak ma ñaanal bo ba legi nak waxa yalla dara ñewagul mu ne ah xamna waw dama na ngani ko dedet ni rek fo ñu mus waye ñun ñoo ñew ci ñom ne len nax len ñu ku ñew ci nit ne ko nax ma mu nax la comme na ñoo baña yew dama len laaj legi ne len yonenti lan lañ takkon ban nga laaj lañ takkon non yonenti bañuy xex ak seeni peuple bour bu bew bu melne fir'aun nga xamne mom jite wul won dong misra waye lan la déclarer ana rabbukumul a'la ma yalla ju magji ma alimtu lakum min ilahin ghairi ku tol non ab yonent yalla yoni ko ci mom yonent bob lan la takkon ban nga laaj ban ndombo la takkon xam nga yonent bob lan la takkon al iman billah gem yalla xam nga biko yalla yoni lum ko wax da ko ne inni ma'akuma asma'u wa ara demal ma ngi and ak yow ma ngi gis ma ngi deg demal mo am confiance mom kenn mu ñew mu fekk ko xamne kenn ñemul taxaw di wax ak mom mu ne ko firawna mu ne ko may musa yalla ma yoni mu ne ko lu yalla wax mu ne ko yalla neena nga libérer peuple bi nga bayi len ñu jaamu ji yalla nga bayi li ngay def ni doomu adama yi ngay torturer def len ay jaam nga libérer len ñu and ak man jaamu ji yalla bala firawna di ngang rek ben dagam xam nga gaay dañ nan bur ayul dag yaay ben way bu tuddu haman ne ko ki njabar kat la da ñew pour nangu suuf si da ñew pour jël pouvoir bi xam nga chaque jour li ñi nekk ci pouvoir lutax soy wax ak ñom duñ deg dañ yaakar ne pouvoir bi nga soxla tay ku demon ci Macky Sall nan ko nañ libérer peuple bi nañ bay wa Sénégal ñu jaamu yalla nañ samp sharia su la deglo ba pare day wo conseil ne dede amna ben imam bu fi ñewon ben oustaz ñi ne ko terroriste la dem len ngeen jappi ko chaque jour ñom seen 16 fauteuil yi lañuy bañ ko xol wala ku wax lu koy yëngal pourtant kep kuy julit nga jité ay nit dañu wara wax ak yow surtout nak nit ñi bu fekke jaamo len lon yalla wono len yalla wala suñu kilifa tariikha yi xamuñu sax liñ jité lan la waye ba lañuy dëggal ak ba lañuy jéggi sirat té lañ wax yalla jaamu yalla yi topon seen ginnaw lan lañ leen doon jangal ci lan lañ leen doon wo yow man naddu kullu unasin bimaza bi imamihim yalla leena bis bi nga xamne dana wo kep ku jité won ay ni dina la wo nga taxaw sama kanam ku yalla wo na ngay na wa fo yow lo doon jox yi nga nan leen man kay dañ doon dexin rek di puuj paaj bo baba di nga tontu lu lar man defin la wax de التذكير موي فاتلي والوعظ وار بتاريخ الامم السابق تي خيت يي نيكون لوتخ نيكاي فاتلي لوتخ نتي وارات موي ان اسباب هلاكهم نيوني لان مو تخون يالا علاك لين لان مو تخون يالا علاك نيتو نو لان مو تخون يالا علاك نيتو هود لان مو تخاو يالا علاك نيتو صالح لان مو تخ يالا علاك قوم لوط لان مو تخ ني بيرت موي نون ليتجنبها العقلاء بور بروم خيلي سوري لول واجي دا فا جار سي يون بي wacc goudi 10h jaar ci yoon bi ñu agresser ko mu dem koñ ba ak ay natcham ak ay blessiram wa koñ bi yeb yewu ñu jël ko yobbu hôpital mu tané wër mu demat liggéey yi wacc goudi parce que day jaar place bobu waccat même heure day jaar fofu lu tax lu tax du fa jaar ah day moytu ñu dorat ko wala lolo tax yalla di ñu netali li pour nun nu moy te nu ñe lañ defoon yalla wulli leen lolo motax yalla di répéter histoire yi ni la def nitu sangam diw sangam ni la ko def hein pour nun nu moy te ndik lolu mbokk yi pour ñun borom xel yi xel limuy jeriñ dafa am ñaari gumba yu and gumba yi ben way day rot tubab bi day transpisinam rot ba mu fess bu deme sangu ba pare bayino rek tuba gumba yi ñew nek ci bir patax patax yi di sangu tubab bi ñew rek fek piscine bi salde ben bis ñu ne ko ñaari gumba ñoo fi ñew di sangu mu ne baxna mu sangu ba pare rek vide ndox mi ba mu sat wecc mu tejj dem yonam ñom ñaar ñu ñew ñom nak dañu tam bu ñëw rek simé ko dañu ñëw simé ko rek tepp fiow de bëjëñ ci biir ndox mi ñu ñëw simé ko kenn ki ne fiow ni rëñ xam nga ni ngay daano ci ndox ak ni ngay daano ci dër du ben ndox boy daanu so ndox lay mu ne bi mu daano ci dër bi affaire bi metti mu ne keneen ka ñëwul koku ne ko deguma pu ciung ciung da ena boy daanu ci ndox loy deg muneko pecak muneko deguma pecak da ñawuma lima digg mu lolu bi deur la deg Allahu akbar muneko bo ñe rek nga de mo da bëggon liko dal ke dal ke nek nak ke mo mu ngi deglu bi mu tebe rek ni reñ nek la ñawal koku neko deguma pu jung jung koku lan la utiliser est ce que dafa gis gisul de mais bayina xelam bu bax ci waji ñom buñ daan ñew di tepp lañ fa daan deg tay degul lool mo rabbi ko waji ne ñewal mu ne ko ñewuma ñewuma de wala lool la nit di jeriñ xel lool la jeriñ mbokk yi ñun tay am nañ xel la mo tax ñuy nangu ñuy nax mo tax ñuy nangu ngara ngay nangu nit di la nax mom mu celui c'est cette wé yo nga tilim ñul ko mom am ay auto yu bari yo amo dar mom tak ay jabar yu rafet yo amo dara mom muy sangu di sol ay jazinar yu ñu daaw mi na ci kaw ba ci suuf yo nga koy teyel ay dal bu lekke ba pare nga lekki decide bi su xaxta niko nga ngaan pepp nga am nga wal na lolou ko ni di nango lutax lool nit est ce war na ko nang lutax nit di tejj xelam lutax ñuy bloquer suñu xel yi te yalla wax ñu deug deug deug la ayatin li ulil albab borom xel yi ana xel tay senegal ana xel ñu nangu rek nuñuy nax bunu politiciens yi naxé bañu torox serigne ñew égaliko ben borom xam xam neena senegal nag bu jigen la bu duuf bu am soow deug leen bax limay wax senegal nag bu jigen la bu douf bu am soow bu am ay bejjen mais dafa soxor neena serigne ci ñoko ñatt gouvernement bi di rat suñu paré seddo mew mi suñu paré seddo waaw serigne ñoo japp bejjen yi ñi japp tanki ñu ñatt nag bi ba mu ne kecc ci xaw politiciens yi ñew di rat bu ñu raté ba siwo yu fess ak bari goy yu seddo ñu seddo ku nekk dem sa kër tok lan la wajjo ju djublu bëgg wax nak bu jigeen bi moy lan moy peuple bi ñi nax rek bu ñi naxé ba sonu ñi ñew nax ñi duñu won yalla ñi duñu gouverner ci deug ñi duñu xamal alcorane duñu xamal yonent bi duñu xamal l'islam ñi duñu musa avancer lo luy tardé réew mi rek lañuy def barké dem étudiant bi dé lako ray 150 ticket bi lumuy jar 150 lo tax ñu ray ko 150 euro nekk la ko juro 75 hein 75 lañ ko ray 75 francs mitini ñaata financement la mitini hein xol li ñi passer passeré xaliss hein di ray ni ndax 75 francs ndeki 150 francs agn té balañ ci jot est ce que mëss ngeen rombe tidiay ñuy fayé ko bursu mëss ngeen ko romb hein la hawla wala quwwata illa billah xol lolu mbokk yi ci am rew mu melni am rew mu melni ak yi fi tabax ak yi fi def ak yi ñuy wax yoy ban jeriñ la am motax ay nit suñu gëmul yalla yalla da len deendil gouvernement bo xamne ñom lañ mel kayfa ma takunu yu walla alaykum loolu ñu nu ngeen mel rek gouvernement bu mel non ngeen di am yenent bi neena sinfan min ummati idha salahu salaha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha ñaar ñu ngi ci xéed wi suñu baxé dekk bi baax buñu boné ñepp bon ñu ne ñan mu ne serigne ci ak nguur gi al umara moy nguur gi al fuqaha moy serigne ci buñu baxé rek ñepp bax day nak kon xol len senegal lutax baxul xol len tontu bi dem suñu dal suñu dejj ba liñ dal suñu dejj ba chaque jour fo dem yalla lañuy mujjé yonent bi lañuy mujjé ginnaw chaque jour fo dem nak ci biir dekk bi parce que diine bi amul diine amul ñi jité diine bi sax xamuñu diine lañ jité xamuñu la sax luñuy def ay imam bo xamne mënul tudd mënul sang neew mënul dara ci islam té néna moy imam nga gis sëriñ bo xamne néna alquran man lool di melni 9 la xam hmm nga gis sëriñ bo xamne do ko fekk mu def conférence islamique jamais mom du wax sax 5 minutes o halta do mu sesi tan zama ñu wax ci kaw yenen bi kan dafa am ko koy jotale Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam sudan wax day melne kuy xup armée buy dem jihad nonu general bi di waxe ak armée bi taxaw ha yenen bi non la dan waxe ken mus ko jotale fi nak dañ lay jotali dal yi jotali la mbum mi jotali la kaddu gi loy def dañ lay jotali yoon bi ken daw ko jotali yerem ken daw ko jotali dara dem na marché sax di ñew ben way bëgg yeenu leket gi mu ne ko borom bagage mo wara yeenu bagage am baye samay bagage yoon bi da doon foot yoon bi da doon debb debb na sax ba loxoy foot sallallahu alayhi wa sallam deub na ba loxoy fut motax mune khairul qawmi sayyidul qawmi khadum ki gënt nit ñi moy ki ligéyal nit ñi yoonte bi kérok bañuy tabax jakam yi mu tudd tay da na yeenu birik ne indi ñi ne ko subhanallah mune len ligéy jaamu yalla la pourtant mu non na tudd de ñu tégal ko ben pliant mu talal tanki ga am ñukoy bëss mu naan ni bu ligay bi tollu pare ngeen on ngay ni ala wala wala mon barke non rek gaay lon lañu def inshallah ma on naat al janna ben way neena man lima genn ci affaire bi way dañu ñew di ligay di bay toll bi naaj bi tang jir mu na ñu yendo ligay ba ngon rek limousine bi droite ñu ne señ bi ñew na limousine ndaysan limousine Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam musul yek limousine gay nak limousine xewul won nak lol lañ may wax limousine xewul won ma d'accord na wax ngeen deug xewul won waye bu ko neexon ci jamono yoyu bok mu war gelem gi dak ci gelem yi wala bu defo bo xon def len concurrence ngeen xol ban gelem mo dak ci gelem yi arab yi ngeen indil mako may yek gay dinañ ko def wala duñ ko def ha bo won xolaleel ma fas bi gëna rafet ci fas yi ngeen indi ko ma yek gay dinañ ko def wala duñ ko def wallahi dinañ ko def yoonte bi dafa genna dina ñu sang ko julle ko waye sangam ak julle nu rewul ak suñu boss ñu sul ko ñu delsi ci kër gi fatima yuux ne bilal mu ne ko yeen sen xel ak sen xol mayna len ngeen gassu ci bamu xot bi ci sul yonante bi yeen bilal ne ko fatima innahu amrun min awamirillah law arada abuk an najlahu an naj'alahu ala alfiras bayna as-sama'i wal ard laqumna bihi waye li moy li yalla santane minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra fatima li nga gis ñu def sa bay santane yalla la sa bay bu beggone bi muy dund ne buma faato tek len ma ci ben pilian bu mu yek asaman te mu nek or ñun dañan ko def waye nak yalla neena minha khalaqnakum ci suuf si la tib bindi len wa fiha nu'idukum bu ngeen de dama len di delo ci suuf wa minha nukhrijukum yawmal qiyam dama len di genne wat ci suuf li nga gis ñu def kon santana yalla la fi li ñu tidero moy ku sant saw du war mbam bala ci am war nas yonent bi war na mbam ku sant saw du war mbam bala ci am war nas yonent bi war na mbam te mo gën ci nit ñi allahu akbar mo gën ci nit ñi mu war mbam sallallahu alaihi wasallam yemul ci war mbam de dafa war ci mbam bi ba pare mu ne keneen kay yi ñu nek ñaar ba muy denk Abdoulaye ibn Abbas hadith balum wax ci mbam la yegone bal yone dafa amone sax mbam am gelem ba muy dem mak medine gelem nga la wax allahu akbar lutax def len di wonne man la yalla yoni waye yekati kuuma man dama wacc motax bimu wacce yalla yekati ko ba mu rombu ñep mu dem ba ci yalla yalla tegal ko 16 ne ko togal ba mu soufey soufey lolou ko yalla yekati bal rafa'ahu Allahu ilayhi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram al-masjidil aqsa alladhi barakana hawla linuriyahu min ayatina ba mu soufey soufey lo ba mu nekk ci souf di teud ci basang ba fari khonk teud ci basang go kong ba far yi deretal muy sol fari mbam Omar ñew yonent bi jog di nuyu Omar talal loxo Omar seen yaramu yonent bi mi ngi deretal Omar joy mu ne yonent mu no bayyi ñu delu ci suñu kër yi suñu mbaaji yi ñuy sango yeb ñu indi ko lem ko tegalel lako ndax ngay teud ci lo ci lu noy yonent bi xol Omar ba ci ag mu ne ko ya Omar mali walid dunya mali walid dunya ya Omar mana illa karakibin istazalla tahta ash-shajara summa qama fa tarakaha Omar Omar dang ma bëgg bolek aduna man Omar aduna taxuma jog mali walid dunya lan moma bolek aduna ma ngi melni kurun tukki war fasam dox ba sonu gis garab gu fiix mu wacc di noppalu su noppalo ba pare day jog dem bayyi fa garab gi man non la mel aduna taxuma jog yalla yoni mu pour aduna mali walid dunya yoni daan tok wer ci ndu tak keureum wer ci ndu tak keureum la lay lek ñaari ñu lay lek ndox ak sel wala tandarma ak ndox wala ndox ak sel ñaar yoy lay lek sel moy yap wo yap yoy ñi tebeski meri diko wer bam wo ñu denc ko pour du yap jamono yi nga xamne congélateur yi bari wul amul nonu ñu daan def yap bi pour du yap han lool la yonent bi daan lek weru yalla lool lay lek wer pourtant mo gën ci nit ñi de su bëggoon yalla diko indi lek asman mu am ko waye dafa bëgg jangal nit ñi soufé soufélu dafa wëgë wu yar julit ñi tay ñin ñuy titéro ay yo xamantene yag yag fi ngay dé bay go fi té bo démé yobbu ci yalla ay loxoy kessé ku yebbu japp ci yalla ko am yalla ñaako dara ko amu yalla perte nga ku fi aduna bi jey xum xum yi tar tar yek nangam nangam yek ciowlu bari li ba nga baña jaamu sa borom bo duggé ci bir soufré ci ko ak ko mëna nek nak yalla xamul sëriñ xamul waliyu xamul muqaddam xamul roi xamul président yalla xamul lol de lol amul ci yalla yalla xamul yonent su fekke dañ ñoo gëm lo ne ku am sëriñ do dem safara doomu yonent yalla nuh ma nga safara bu fekke dañ ñoo gëm lo ne ku am sëriñ do dem safara yonent yalla ibrahim papa ma nga safara te yalla neena ibrahim sama xarit la wa takhadha Allah Ibrahim khalilan yalla neena Ibrahim sama xarit la ye ñepp jangé lool Ibrahim xaritu yalla bi lool lañu wax ana baye Ibrahim nga safara Nuh jabaram ak domam ñu nga safara Lut jabaram nga safara Musa mbokam ma nga safara muy Qarun Sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam mamam Abdul Muttalib nga safara te mënul ko dara te yonent bi la yalla yoni te moy sopem ma nga safara amna su fekke ñi ñoo gën ci nit ñi ñoy ulul azmi min ar-rusul sen bok ya nga safara kon kenen ku perte moy ku ñu nax yalla daf ñu netali li li yatajannabaha al-uqala pour borom xel yi sen xel yi nacc sen xel yi xalat ni li ñi wax ndax lolu deug deug réellement moy li ne li am euleuk señ diw mo yor ciabi aljana talibé diw yi euleuk dañuy duggu aljana ku duggul aljana ko andak ki ñu andal lula neex laaj reug gaay di tepp fanane fecc 10 heures ci goudi ba 5 heures du matin ben galagne la ndang di fecc amul nafila amul julli goudi amul jang alquran amul zikr amul dara fecc rek ba 5 heures du matin nga lek lolou sa dundu yep nga fecc ko nga dem euleuk nga bëgg fekk ñi doon nafila goudi ñi daan jang alquran ngay buxante ak ñom naan len ma la fi jitu pussal ni buntu aljana pussal pussal nga mané lolou xel nangu nako ha bi gaay di liggey am ñu nekk fi di simb di dof doflu wala ñu nekk ci territoire di daw di petit camp ñe ñom ñi ngay liggey ba wër dé ñan ñoy dem buntu bank ah ñi doon petit camp lu tax ah la ñu liggey gay ñi ngi doon petit camp di daw la ken santu gis nga fi rek aduna leer nañ ku liggey yene ngi ni yep nekk ay sénégalais na kenn ci en wer dé rek nga jël sa carte d'identité dem banque BCAO ni ni ñew ci gisé bi daldi sanni sa carte d'identité tek ñu né la loy sét nga ni damay fayé ko fay len ma ñu bayo ye mën nga fay joggé wala mëno fay joggé nga ni damay fayé ko ñu né la joggé fi bo fa taxawaté 2 minutes fo jëm lu tax parce que do fayek leen ak ñu bëgg ku jaamul yalla deug ëlëk nga fayek té mu ngi ni aduna baangi ni li ñi kanasu kenn ci ñun ñëma wër dé nga dem bank na ngay fayek wax leen ko ko ñëmé fi yëkkat salama damay fayek ko ñëmé fi rek na wax kenn ñëmé ko o paré nak ñi légui ñu bëgg ko ci jaamu yalla jaamo yalla nga da ngay dugg aljana aduna gi ñu nek keuru liggey la ad dunya daru amal wal akhirah daru sawab fi lañuy liggey ëlëk yalla dañuy fay ku fa ku liggeyul do fayé ko lool kay nañ ko duggal suñu bop fi sax ñun nangu nañ ko ku liggeyul do fayé ko ñu bëgg nak dem al akhirah liggey yo nga ñew fekk gaay doon wor gaay doon jang al qur'an gaay daan julli guddii gaay daan dem jakk di julli seeni farata gaay ragalon yalla gaay daan saraxé nga ñew joge fele rek kris kras sa tubey malaakai neena po jom nga bon fan la jannatul firdaws nek dañu am conférence goré gi nga goré bu ñame conférence dañuy dem gis directeur bi mu wañul ñu pass bi passu goré 1500 la bu féké amu dara xewu fa mais conférence bobu am dañuy dem ñi def pass bi 500 xalé 250 ñun dañuy wañé légui jour conférence bi jot am boy yo xamné ñi ngi dem sorti ñu yegné rang bi 500 la ñu ñew dugg ci suñu rang Allah kërok la biñ ci duggé ñu rang ba ñu yegg rek femme bi nek ci porte ben jigen mune yow waji xol ko mune ko gennal mune ki ci teggu mune gennal mune septième be na mune gennal waj nako no gore lañ dem mune ko yeen conférence taxulé na jëm taxulé né Allahu akbar yeen du gen ay ibadu ku len xol xam len taxulé ni mané Allahu akbar ma ngi taxaw mané ko li de leer na yow man xiyam nga ni de nga taw dugg ci ñu bax ñi ñu ne la gennal yowal xiyam nga non da ngay daw ñak ci fi bax ñi taxaw pourtant loolu la yalla wax ci alcorane de yowal xiyam ñepp dañuy taxaw ben rar yalla ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ana say si rek xolal dañ nana ñoo ngi ni yalla mëna gennal taxaw ne baat bobu la yalla wax wala dulon ngeen jang wamtazul yawm ayyuhal mujrim séparé wulen en deux ñu bax ñi taxaw ni ñu bon ñi taxaw ni yalla mu ne wa duriba baynahum bisur allahu akbar suñu borom moy ngand bu ne séparé wulen ba ñaari groupe yi tas ñi dem ni te kenn du xam lu la séparé do xam fo bok parce que yalla mo lay orienter ci sa c'est le ben mur nan vip ci digg bi ken dotul gis sama rom ñi nek ni ñi ñongi leer nañ ay projecteur lañ leen takkal ci seen jeey ñuy jéggi sirat dañuy ñow rek gis pont bi fimu nek ñu jaar fess da dem ñele yeerndu fele gis gaay di traverser fofu ni mu léré fi nak mom amul lumière dafa leundum ñuy xol ñi yor lumière bi naan len unzuruna naqtabis min nurikum way taxaw len ngeen xol ñu ndax sen lumière yi meuna ñew fi nital ñu xam ngeen ñe lan len may lan mo len may lumière moy japp bañ daan japp sujud yañ daan sujud mo leral sen jey yi ñu mune nañ ñu melni ay projecteur bu ciik ñang len di xol naan len unzuruna naqtabis min nurikum way xol len ñu nak ñu am lumière ñu mëna traverser malaka yang nan len qilarji'u waraakum faltamisu nura retourner len delu len ginnaw ñom nak dañu yakkar na buñ len né delu len ginnaw pour ngeen outil lumière buñu reculé ni rek fekk dañ len waxon ndaysan ci aduna ngeen waron reculé outil lumière fofu la lumière yi nek fi yalla couper na projecteur yi amatul lolu yalla mune mur bobu yalla diviser gaay côté bi yermane mo fi nek wa min qibalihi al azab benen côté bi mugal wala mur bi ben mur la mais côté bi yermane han kilim yaangi tak sedd guuy côté bi kilim yaangi sanni ngew la ngi upp côté bi jehannama flam yaangi lak gaz ba ngenn te ben mur la han lol yow muna wax rewax de congélateur bi fi day sédal fi di glacé ah congélateur bi kilim bi day sédal bu la nexé nga ne bëggutuma mu sédd ñu ne ko tër tër mu tàng nga ne ah ma sha allah nga jàngu jàng ne tàngaay bëpp na tàngaay bëpp na ñu ne loolu bëgg nga ne mu sedd loolu sax dafa yomb dafa ëpp da nga yor benn frigo bi ñaari robine la am vert ak rouge vert bi day seddalum sedd bi rouge bi te benn la ndox moomu di tàng ak di sedd benn ndox la wala ñaari ndox benn ndox benn gutt la moo nekk ci bopp bi nit ñi taxaw nga ñëw sedd na traj naan nga ñëw tàng naan te benn la kon miir boobu yàlla dóor kon su yàlla ne benn miir laa leen di séparé ñii nekk ci yërmande ñii nekk ci leer nekk ci mbégte ñeneen ñi nekk safara ko ñu war ko ko ah leer na wala leerul jeex na leer na wala leerul alhamdulillah mbokk julit yi sunu borom wax na nañ ñu nettali histoire yooyu pour ñu mën a comprendre pour ñu xam lu ñu war a def pour ñu xam fu ñuy seg suñu tànk mu ne laqad kaana fi qisasihim ibra li ulil albab nettali histoire yooyu kéemtaan moo ci nekk pour nit ñi war a waaru war a yéemu pour dellu ci yàlla tabaraka wa taala mbokk yi kon ci tënk bu gaaw bu gaat ñaari aaye yi muy aaye 94-95 ñaari aaye yi la ñuy jël tey sama jànkat yi ñëw ñu dee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء barakallahu fiik jazakallahu khayran sunu borom nee na wa ma arsalna musuma yónni wa ma arsalna musuma yónni fi qaryatin ci ab dëkk alqarya almadina ville aljamia alayan albilad wa ruusauha wa hiya almadina yàlla nee na musuma yónni ci benn ville benn dëkk mu ne lii yàlla nettali nanu ko mu nekk ay histoire yonent yàlla wax nu ko liyakuna zalika iza pour mu nekk ak waar waaye mu nekk wa zikra lil muminin mu nekk fàttali pour way gëm yàlla yi mbokk julit yi waaraate ñaar la dañuy waar ñi dul jaamu yàlla pour ñu tuub ñuy waar ñi gëm yàlla pour ñu sax ci continue bañ a découragé muñ koor yeeg li ngay woor ak li ngay yeewu fajar julli li ngay jaamu yàlla jàng alquran li ngay bàyyi lu bon bàyyi xool lu bon bàyyi def lu bon bàyyi faa dem nu mettee dañ lay waar pour nga continuer bañ a découragé xam ne àddina day jeex pour nga continuer ci kee dañ koy waar tiital ko moom tamit pour mu bàyyi li xam ne lii bu ci dee du baax ci moom neke ñaar yooyu la ku gëm yàlla dañ koy waar waaye ku gëmul yàlla tamit dañ koy waar ñaari ñëpp la ñu war a waar mu nekk zikra pour fàttali borom bi ne wa ma arsalna fi qarya musuma yónni ab yonent ci dëkk wal muradu bil qarya al hadira wal asima moy capital min kubrayatil mudun ci ville yu ngandi yal daan yoni yonenti tay ab yonent bu daan ñew senegal dakar lay nek ci ville bi parce que fofu la ñepp dajé xéet yépp ngi fa yalla non la daan def su yoni ab yonent da koy yoni ci fa nit ña nek borom bi loolu la xene moy mom ngeen deg fofu mu naan qariya ci mudun ville bi neena haysul kubara fa la leader yi nek kilifa yu mag yi war ruasa ak president yi ministre yi député yi sénateur yi directeur yi fa lañ nek motax yalla fa lay yoni yonenti bi yonenti min banil anbiya ci nit yonenti wal mursalin ak ñi yalla yoni ci ville yoyu la len yalla di yoni tabarak wa taala pour communication bi gaaw motax gis nga Moussa biko yalla di yoni fan la dem direct ci palais ba palais fu muy nek Ibrahima bu mu ñewé direct fu mu dem ci Namrud bour ba fu ba capital bi fan la bour fu muy nek capital motax yalla chaque jour bu yoni ab yonent yonent ba ci capital ba lay dem pour mu mëna dajé kilifa yu ngandi ndax fofu la ciow li nek ndax day yomb dog nga dem pe ci ñi nga xamne bu ñu ndeké duñaan bu ñaan bo way ñé ñi nga xam dañu ñew tak ay ndomba tank ñom ñoy ñew nak di ngand ngandulu bo ñé naan la yalla ma yoon ñu naan la bo yow o yalla dina la yoon nga nek boy bu ndaw ñun ñu nek bi depp nga naan yalla ma yoon yow mu ngok fa kazzabuhu qawmu way nit ñi dañ koy wéddi chaque jour bu yalla yoni ab yonent pour mu ñew ci dekk fatali nit ñi min nabiyin bu yalla yonne yonent bobu illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad darra yonent bobu yexé li yalla di ñëk ka def moy jema poñé wa dekk ba indil len ay nattu pour ñu xamné ki li kat limi wax deug la yalla ko yoni nako nit ñi deglu way li ëpp way nit ñi dañuy lank continuer ci seen bokalé continuer ci seen reer yalla tamit su yonenti ñëwé wax léral ba mu lér nit ña lank bu fekkon day taw yalla day téy taw bi su fekkone def dañu soxla naaj yalla tey naaj bi su fekkone dañu wër yalla indi febar bu fekkone dañu am ndox yalla indi maral pour lan pour nit ñi tuub delu ci yalla tabaarak wa ta'ala motax mu ne chaque jour day piné dekk yare len kal qahd lu melne bekor wal ju' qif wal amrad ay febar wal hurub ak ay guerre pour nit ñi tout delu ci yalla parce que chaque jour ku bew ñu bew duñu xam yalla nga chaque jour nit budé dafa sour du xam yalla lolou adala ci nit nit budé chaque jour posam darang ci say ne ni rek mëna lek rek le problème am motax bo démé jakka jo dem sétu len limay wax rek jakka jo dem ñafay julli moy ñafay julli moy fakhir yi rek ñofa fess ak neew nga gis ab député fajar jak ak neew nga gis ab ministre muy dem fajar jak wala chaque jour mu ngi jak suba tisbar dak san timis ge mus ngeen gis ministre buy julli juroom wax len ma kan la ban ministre le senegal president buy dem fajar jakk nak alfa general no bal bama pare ci chaque jour borom alal du dem jakk du jaamu yalla ey borom alal du dem jakk legi nak musiba dal na kilifa diine legi ñom musiba bobu dafa leena dugg ba ñomi duñ dem jakk da ngay tok ak serigne bi talibey wër ko julli jot mu dugg biir neegam talibey julli ñu ne fatuna ndaysan wota ben khalifa mu ngoy wax sax ci kilifa yi neena kelak bi kilifa diine yi baye yakay lak la julit yi yakku yenen dibi ali sallatu wassalam iko yalla yonne ba kerek muy sango souf musul julit keureum yakka rek bal sax bim ne ciep medine lan la ñëk def ha yak la ñëk tawax bala muy tawax keureum yak bim ne ciep amul fum teud fum nek gaay ku nek nan kay sama keur kay sama keur abul ayyub al ansari la dem keureum abul ayyub al ansari la dem keureum abul ayyub keureum etage la won etage barak etage barak abul ayyub ne yenen bi demal ci kaw yenen bi nako abadan abadan souf lay deug su fekke nangulul ma nek so nangul ma dem mu ñaan yenen bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dedet ci souf rek mom mu dem ci kaw yenen bi nek ci souf mais lan moy problème moy man may deug yenen bi di dox ci kawam samay dom di dox ci kaw yenen bi buñuy deub yi deub fofu yenen bi du nelaw mu dal ne wacc len bu yonent bi même bu nangul nañ teud ci bir mu ñone yonent bi fi ñun duñ fi dëkk de yow yaay dem ci kaw ñun ñu wacc ndax man duma nekk mukk ci kaw di la tim Allah yonent bi wax ba sonu mu nekk mukk yonent bi daadi yek abu ayyub daa dëkk ci suuf ba jakk ji paré bi yak jakk ji paré amna benn mbedd bu dess ñu daadi fay def neegu yonent bi ay soxnam ñu rangalé neeg yi ku nekk am ben neeg neeg yi seen buntu yop ci jakkaji lañ ubbé ko neeg yonent bi kër gi buntu yop ci jakkaji lañ ubbé ko day genn rek dugg ci jakkaji day genn rek dugg ci jakkaji day genn rek dugg ci jakkaji motax bila suran no suné assalaatu khairum minan nawm rek yonent bi dugg ci na ñen ñi dañu ne bu ne ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna mu rek yent bi duguna ashhadu anna muhammadar rasulullah yent bi genn na aduna bi muy dundu bi mame ñeen fukki at la ko yalla yonni dunduna juroom benn fukki at ak ñet kon ñaata la def ci l'islam ñaar fukki at ak ñet musta julli kërëm musta julli kërëm yep ci jakk ji la ko julle ñun bala ñuy dem jakk koor jot wala tay jakkor ñu jakk ñum fessé jakkay da nga ñew fajar yow mi da nek sappi premier nga ñew ci buntu ma ngay yom nga ñew fi gëp wa association xëd fess jakkay ñi jaamu xëd xëd la ta xëd tax ñu dem jakk de xëd xëd xëd tax gaay dem jakk fajar xëd ku ci xëdul da ngay dé ga salat nga sak sa nopp wara boye wonan pa bi mo gëna sof ci koñ bi quoi day téré nit ñi nalaw la bu koor jotté nak bo xëdde ba paré xam nga ma tolo def nga gadd sa kurus nak téré téré di jakk nak ñew sanni kurus gi taxaw jakk ji naan la way yow gaay arrêral ci ginaaw nga bayyi sama gaay yi ñew nga naan ko non mu na la non yow koor rek xana koor gi bu jéxé da ngay teddat jakk ji day wax ak yow ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin yakay jine man ñu wara ñew ci man moy ñi ragal yalla may nga xamne koor bu koor mo leen di ñew ci ragal lu yalla wala bala nga ñew ñu yanu la yanu fukki nit ñoy ñew fekk la nga teud ñu duggal la ci benn caisse ub caisse gi yanu yakay jina ka yakay jina fu ngeen ko jëme ñu naan ko xana ci morgu bi na xamone naane day ki bala muy ñew fokki ponkal yanu ko gis nga ko ko ngeen defene bis bobu ñukoy indi bobu jakkaji da ko gëreum wala jakkaji da ko xarab xam ngeen da ngeen gis ci islam la ngeen gis buñ jullé ba paré tisbar bu iliman selmele ngeen gis nit ñi tok ñaan ba paré bu ñaané bala ñuy gën lu ñuy def dañuy déplacer wu ku nekk fi nga jullé da ngay reculer fenen julli ha xam nga lolou lutax pour beureup bi sédé ëlëk yowmal qiyam beureup bobu nga julli ci jakk jëpp daf lay sédé fep fo julli daf lay sédé légui nga bëgg fi nga julli ci jakk ji bëri motax ngay déplacer bo jullé fi tay nga rekilé julli fé rekilé julli fé rekilé julli fé ba paré fofu ëlëk yowmal qiyam daf lay joy amna ño xamni nak fama bakat alayhimus sama wal ard asaman du len joy souf du len joy ñoy ñoy de pitchi ne alhamdullilah souf ne alhamdullilah rabu aliyeb ne alhamdullilah ñu ne waaw yeen nit de ngeen na alhamdullilah ñu ne ki mo taxone ñun liñu wara jot jotuñu ci ki mo taxone taw bi ñewul yobule na gaaw ndax da bona waaw mala yaay di ne mustarihun aw mustarahun kuy noppalu ji wala ku noppal nit ñi ki day noppalu ji ndax dañuy bi aljanna mu duggu ki da noppal nit ñi ndax mo téré won yërmëna yalla wacc ñaar rek ño fi nek ku noppal nit ñi ak ku noppali ji ko neew yëp ñi rek la ñaar ñi rek la ki di moy yalla motax nit ñi mënu ñu am jamm motax suuf ci wow motax firwi mën ta ñor motax dara mën ta am motax sax picci mënu ñoo lek mënu ñoo naan koku bu de rabu al yeb dañ naan alhamdulillah rabbil alamin rabu al dañuy diri ci xam ngeen diri ci xam ngeen diri ci jigen gu nekk ci kër juddu bay sey ñu lay duggal ci auto bi gaay di diri ci alhamdulillah pour lan pour du ñëwaat amna ñoo xamni bu ndé rabu ali dañuy diri ay ciin da né wa ñi waro nañu dem bu yag Allahu akbar wut ak ñi nga xamne buñ déwé asaman dalen di joy Allahu akbar wut ak ñi nga xamne buñ dé suuf dalen di joy wut ak ñi nga xamne buñ dé ngalaw li day joy bép bindef day joy Saad ibn Muaz xam ngeen ko 6 ans la def ci l'islam bi mu dewe arsh da doon yëngatu arsh 70000 malaaka ñoo wacc kéro 70000 malaaka Saad ibn Muaz arsh yëngu fi yalla nek di bajaw ndax Saad ibn Muaz mo de malaaka yi wacc yonent bi gis doon ñi wacc yonent bi waxu daw ba fatte ay dalam mu ñew fekk yaay Saad di joy mu ne ko kep ko am neew di joy day fen bam dess yow yow dong ya joy neew mu nek deug sahaba ne yonent bi waaw lutax nga daw ba fatte say dal mu ne malaaka yi ñoo doon wacc di ñeukenti ak ñun suñu yeexon tuti ñu nang ko ci ñun comme nuñ nango Hanza la ñukoy gassal bammel mu nek aljanna han Saad ibn Muaz Saad ibn Muaz gis ngeen koku li mu am lepp biñ ko duggal ci bammel bammel bi da ko tanc Allahu akbar bammel da ko tanc yoon dibi tip bammel bi bayi wat ko ñun defuñu dara الله اكبر ورب من وما ارسلنا ينيما في قريه تيب دك min nabiyin ci ab yonent mu dem wara jalale message bi gaay deugar bop illa ludul akhazna jappna ahlaha nitu dekk ba bil ba'sa ci ay tartar bil ba'sa ci ay tartar wad darra ak ay jafé jafé bi shidda moy kalqat كالقحط والجوع والهروب بيب دك بو يالا يوني اي يوننت wa dekk ba suñu lankale yonent ba yalla day natt wa day natt nit ñu bil baasa ci ay tartar comme maral comme xif comme ay xex waye ndax lolu kessa la wa darra ak ay febar ak ay jafé jafé ñaari rek ñofi nek suñu nangulé yalla yalla neutexal dekk ba walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw yalla neena wa ville yi dekk yi suñu gëmon yalla ñu ragal yalla lan moy xew mune la fatahna alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh kon damay ubbi robinet yi xewul asaman daldi soteku dekk bi yeb daldi bax waye comme nit ñi dañoo lank bañ ma gëm nek ay goor jigen nek ay franc maçon nek ay mbeureki ay gaynde ay bubu golo yalla mune ma natou len taw comme nit ñi dañoo lankal yalla yalla ne ma natou len may ndey jafé jafé sen kaw bu ñuy fayeku sen bourse ñu len di door ay bal bu ndeme di lek duñ lek ñu ray len comme dañoo lankal yalla waaw mu nangulé yalla rek yalla neen damay ubbi rubine yi la fatahna la wax bat bi la wax damay ubbi barakat barke bi wala ngaan yep bax ay comme dañ ma lankal ma tejj bala ngay am dara rek fo nga son wa gis ngeen tay dekk bi nu metté xif senegal dañu xif de ha xam ngeen ne dañu xif de xam ngeen ko da ngay gis le ku jaay fondé ba nek millionnaire fondé bu ñëkk ba kër go dem ñuy réré fondé lima leen di wax ay année 70 ñi fi mag xam nañ limay wax ay année 70 ko fi di mon kërëm fekk muy togg fondé da nga nan ndeysaan allahu akbar ñom diw ma seen ma dem seen kër oh dama leena yërem fondé lañ doon lek amna ci nit ño xamné daaw ñu lek fondé fondé oy yo xolal tay mer sama ko pogi non de nak ma xame allah abone te dañuy abone fonde abone han ang dambe inna lillahi yo xamne ken daw ko jaay senegal ay ciere ciere bo xamne amul lalo yu nga xamne yoyu dimb o subhanallah ciere de legui dimb yi may wax ni ay ataya ay ciere ay ndambe ay fonde yoyu ku xalaton dañ ko jaay senegal ba nit ñi di ci tabax ay étage légui di rang subhanallah wallahi xam ngeen ne kon xif amna li yalla wax moy deug wala nablu wanakum bi shay'in min al khawf wal ju' wa naqsin min al amwali wal anfus was samarat wa ya basir sabirin alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال لنا دينا على النط بنجين تيت خلال تاي نيبو تيت أمول تيجون كو تيتول أرواتنا بقود دي جوتاي سوى دوخ يانغي جيس بايدم دم جاكا فجار سالة غي جيس لاني بابا غي يجي جاكا جي دخ تيت آنغي بوانا كيش أوتو سخ دنجي تيت bo dende ak ay nit sax da ngay tit même jakka ci sax bo dende ak nit bo ne allahu akbar da nga nit xol waj ba parana ni sa portable namu sa portable ya nga julli allahu akbar bu fekke portable ba nga fi te poste bi du soju nga ni ko ni bo julle ba pare nga xol say dal dem na ana dali igay daw bur bur ben way dafa dugg fi ci jakka ji mu yer sakam de mu dugg fi ci jakka ji la dugg mu fek fe ay dal yu rafet pe mu jël dal yi ubi sak bi duggal ci ñew tek fi sak bi ñu julli ba pare mu dal di weko sak bi jaar ni quoi xamul camera xamul camera yang koy gis waye dinañ ko duggal Facebook bi ba ñepp xamne mom satch la ci Facebook bi la koy duggal fi ye bëj talibi fi yeb 90 mètres fu nit taxaw rek ñu ngi koy gis camera yang tul fi tu kenen ki fe la yek yek ci kër gi né lay dugg ci bir xamul na camera ba koy gis mu yek bu ci kaw luko yalla nato moy mënul jall parce que porte bi fa nek mënuko ubbi waccat waye dinañ ko duggal momit en dajale rek ñom ñep dañuy duggal Facebook la leen jëme ak YouTube ba ñep xamne ñi ay satch la ñu gis seen bop nak ñi satch ñu bind ci xam nga camera bi defna heure bi defna date bi bind bi rek ka dess ñu bind ci la grand voleur inshallah ku balu ñoo fi di satch dal jambri so satché ba paré rek bu ñu démé de arrière caméra bi dama lay duggal Facebook ñepp xam la nak ndaysan nga gis sa bop nga da nga jek jeri ñu la boy gis na la bi ngay satch dal yi ci jakka ji nga dal a ñu la boy ndé ke satch nga akay fep ba paré dañ ko duggal ci WhatsApp bi envoyé ko da né mbokk bi satch la na ngeen ko xamé ki satch la mo ngi ni gis ngeen fi da doon satch dal envoyé ko ci WhatsApp yépp dinañ ko ci envoyé buñ ko duggalé Facebook ba paré ba duggal ko YouTube ñu ma envoyé ko gaay suma len ko envoyé rek tass denko bo legé di kok dina baye sacc waram bi néna dëkk bu nekk nga ma len di natt suma yonne yonent ñu lankal yonent bi rek ma nattu len lima len di natto nak wa dëkk ba moy bil ba'sa wa dharra ñak febar xif tit jafé jafé yi xolal tay Sénégal oh vendredi da ngay gis nit ñi rang fi ordination analyse radio yi ñep di joy tay ñuy fowé fi alal Sorano di battre nga gis kuy battre grand théâtre légui mom Sorano xewi na grand théâtre nga gis ku taxaw di battre fek amna ko xamné mu ngi soxla rek 10000 rek pour jënd ordonnance 10000 10000 rek la soxla 10000 pour ordonnance yow nga taxaw di battre ay million nan ni di may ay 4-4 han di may ay nangam nangam di titeru tek julit yaangi ni di dey di tit di xif amu ñoo xam dañu war ba ngon duñ dog bo war ba ngon amna ñoo xam ni Senegal dañu war ba ngon duñ dog duma fatte mu ben image mu ngi ci internet bi en demé ngeen xol ko ben cheikh dafa nek ci ben chaîne télévision di waxtaan téléphone am sonné mu jël téléphone bi laaj bi lan la serigne bi man de damay laaj ndax ku wor mën na continuer nonu baña dog baña xëd koku ne ko ah lutax mu ne ko ndax amul lu mu ndogo amul lu mu xëdde amul lu mu ndogo amul lu mu xëdde cheikh bi dafa seug wacce kala gi ci kanamam joy émission bi ba mu jeex dañ ko mujj couper nan subhanallah ndek ay julit ñi ngi wor ba ngon amuñu luñ ndogo amuñu luñ xëdde dafa joy émission bam jeex xolal ñun tay tanjine fi moy wor ba ngon do ndogu ci jamono joju ngay ndogu ak jamono joju ngay yaq ak jamono joju ngay denc xëdd amna ko xamantene mom ndogu wul ndaysan te dafa wor kom yow amul lu mu ndogo té mu ngi bëgg yalla mu ngi bëgg wor mais amul lu mu ndogo amna ko xamne ndogu na ba paré xëdd jot amul lu mu xëdd day nan ndox rek tok day nan ndox rek tok di xaar yalla yow li yëp yalla may na la ko amna ño xamne dem dama andone ki mbour ñu and ak keneen dafa dem dama amone dëj motax tafsir bi amul sama rak papa mo gañu won ngeen ñaanal ko ki ñu andal ci auto bi mu ne tay de worna bi wor gi yepp tay worna gis ngeen ndeke dawa dakar santu ñu yalla gis nga bo genee fi tangay bi fa nek bo demé bakel ma nga dem tamba sama foot nga joge foot nu mel han wala tay nga ñew lendi gis nga fofu nu mel gis nga bu ngeen duggon fi all bi tangay bi fi nek da ngay gis ku wor ba ngon day nan rek teud du meuna lek du meun def dara ndax tangay da ngay wor ba ngon do gis glace soy nan dañuy tey pot bi bala ngay ray sa bop on nané tout rek ñu tey nga gis ki ci ëppal mom day nan rek teud du sax tal sax julli timis ndax tangay bu metti ñun ñu nek fi nga xamne bo woré sax do nan way do ngon do nan te nit ñi duñu wor fi ngay romb gis nit ñi ci restaurant yi ñi di tox ñi di tof toflu ku nek di fetter lu di dangiral yalla wolé bo woru sax nga neub neubutu ji non boy kay ñu añi waye kal diko wax ci kaw ka di manifesté wu di genn deuna taxaw ci biti di ñene yalla ma tay légi légi lay won ben xalé pakistan ku kuñ japp woro ngay lek ci mbedd mi nuñ lay def légui la koy won ben boy ay police ñoy wër brigade xam nga lu ñor ay cour bayfa am nga ko sa téléphone alhamdullah rabbil alamin ah baye ko ñi ñep ba paré ngeen xol ku worul fofu buñ la jappé nuñ lay def dañ lay door ba doto tok sa tadi lañuy yaax du nga daan tok di añ doto tok añ da ngay taxaw kay way añ ay lay door ba nga ba mu yaqku yexet wala ñoñu tay lan mo tax lolu lan mo tax ñu japp len parce que woruñu lutax buñ duggon seen bir keur lek def lañuy def genn na pat pataral genn sutura la wallahi mais jaar ci mbedd mi di tokh di manifesté wu di ngand ngandalo diri sa tubey di ab julit ci ab julit ko xamne boko ne yow do julit mu mer han li ëpp nak ñom defuñ dara quoi ñi woruñu defuñ dara de ñi leen baña wor lo ñoko def fan len bu len wor joxe len ndogu legi bo tourner dekk bi fo tourner gis ñu tek kin xam nga man ñan la yeureum ñi nan café yoy te senegal li ñi ñaan yalla chaque jour lool lañu yalla defal di wala kana wala kana lu mbokk yi café la xasu café lu muy jaar la xasu café la wax buñu defaragu lu muy jaar ah waxuma nes café bi de café touba bi la xass bi lu muy jaar nga fukki dirham bi ñaata ki nga ci munam yow do dem jënd fukki dirham dem tangalal sa bop mais de da ngay gis nit ñi rang café lañuy jëli café rang fo dugg ci dëkk bi dañoo rang tek tek tek kasi kar kafcieri ci fukki du dañuy ñaan yalla wala kana yalla mu ne di ngeen xam dina len wala kana lo ma ngeen wala kana nit ñoo ñaan yalla loolu la yalla di may da nga ñaan yalla wala kana li rangi café café han fukki dirham bo amé 100 francs di nga ci ndogu di nga ci xëd di nga ci ndogu war suba 100 francs di nga def cafetière bu mu fess dal 100 francs boko mu ne denc mën nga ko utiliser ay fan 100 francs nga gaddu di wëri di ñaan motax dekk bi yeb fo tourner gaay bo ndoguli ba pare ñooñu baña wor nga dama ne man ku worul dina ma jox ndogu may ndogu man ku worul ko xamne yalla da ko reub lu tol ne sahr ramadan wer wo xamne lu bon yalla daf ko ci bañ ba day tecc iblis hein nga gis ku bon ki mom baña wor jow dila jox ndogu ngay lek lol boko lekke sa boko nané pare yalla day dawlo sa bir bi do nafi la ci fuñu bay am conscience so dege ñu ne da ngay joxe ndogu yalla di ko nangu nga am tiyaba moy da nga wor ba pare gis sa mbokum julit mu amul ndogu nga jox ko tiyaba bi ngay am kenn mënu ko nat ah wala kenn mënu ko nat tiyaba bu ngay am ndax li nga def yonent bi neena aisha walaw bi shiqqi tamra bo amul lo joxe sax ben tandarma bi ngay doge xar ko ci digi bi jox kenn ki nga dendal dagit bi ne ko lekkal fekk yaangi wor nak ay woro nek ci mbeddi di langari auto bu ñew nga teye ko nit kuy ñew nga teye ko ñu ba pare legi affaire bi nekatul togu ndogu kesse affaire bi business la legi motax ñepp ngi def legi business la laaj 2000 utiliser témèr bënd caisse bu koor gi joxe boy caisse gi ñaata légui business la seddo dañuy laaj ndogu quoi nek ci mbeddi légui man suma rombé fen ñu lañ ma joxé ma romba fa ñu jox ma café lan la jël lama joxé won la jël addi dama jënd di rombuna fi légui ñu né waay ma joxé 100 francs ma romba fa ñu né ma kassa ngi ni sama 100 francs bi la jël addi kon kay nit ñi li ñu joxé lañuy jëlat rek ñi jox am ñi tiyaw mbokk yi ku joxé do ko jëlat so bëggé am tiyaba ndogu xam nga ko dëkkal fi il faut ñu tam def lool waji doon def dem rek ma ngi lire dem ma ngi lire xiss bu am importance ci facebook bi dem ben jaay katu banana day jaay firwi ben way ñew ne ko kilo banana ñaata mu ne ko 2000 ben jigeen ñew ne ko kilo banana ñaata mu ne ko 100 ndaw si jox ko 100 mu koy jaay kim ne 2000 bo nge mer kulli bani di xaar waji pare mu pare rek legui biko waji xolé di jaay xol ko gis ko mer waji ne ko ni pis ko quoi ne ko pis ko ne ko nopil bul wax waji ne pat mu jaay ndaw si ba ndaw si dem mu ne ko xam nga lutax ma ni ko témir mu ne wa di xaw mako de mu ne ki jëkërem dafa gañu mu am ay doom te bugul ko ko dimbali bugul lek sarax mom neena dolem rek ba muy fekk jëkërem légi su ñëw mané ko 2000 té mom day ñëw di jëndal doomi mi firi chaque jour su mané ko 2000 té man dama ka bëgg dimbali mais xamna né mom du jël dimbal légui nak ni la ko mëna dimbalé ma défal ko prix bi bo xamné mom kessalé té du xam mom mom non la su ñëw rek mané ko 100 la té bu bako commencé def ba tay sama firi wi du fanan lepp day jéx ma déma jëli bi mako commencé def ba légui dama gis man dama yok mbokk yi ñun ñi fi ñaata nit lañ mëna dimbali ñaata nit nga mëna dimbali té duñu xamné yaang leen di dimbali amna goor go xamné dafa abonnel ben pa saaku ciep ci ben boutique pour le foota sa yu wer dé pour le foota bi dinañ né pa bi kay jël saaku ciep su né kan mako jox mu né ko xawmako pa bi lu tollo fukki at mu ngi lek ciep bobu xamul ki koy jox ndax pel bi né nako man dama waxanté ak mom sartanté ak mom ci yalla du xam kan la lol la ma wax ba ma nanguko su wer day rek ñewal jël sa ciéb pa bi day jël ciéb rek di joy ndax xamul kan la lool moy tiyaba waye bala ngay joxe xaas rek ñewate grand théâtre nga genné 10000 bi nan ko ni ba ñepp gis ko nga joga joxe wala sax bo ñewé ci jakka ji da ngay genné 10000 boy saraxé sax lu way man jakka ji bo genné da Bilal li 10000 xem na ko torom nak ma ko def ci jakka ji amutul njeriñ amutul njeriñ demon na ben tak de ñu ne xam nga fa ñuy tak pay dañ nan lu man lay man jakka ji legi bi ne lu way man amna fa ben patron mu ne wa jakka ji am ngeen orange money fay fatte tak bi orange money luy lolou orange money kan moko am fi ci mbokki waji ne man dama bëgg def sama ndimbal ci jakka ji mais orange money la ko len ko bëgg joxe hi fay fatte tak bi di wër orange money di wër jakka ji kan mo fi am orange ba ñi julli ci bi ben pa ne wa man de lan moy orange mo ne ñu ne lolou ñuy yonne xaj na mu ne wa man de sama portable am nako imam bi ne ko indi portable mo tey ko mu ne ko xol li kay bayyi nañ suñu tak bi waay gor gi na ko sama portable ko koy tey mu ne ko waaji mu ne ko su ko yonne dina ko retirer indi ko mu ne ko tega indi rek mo tey ko ciowli ne kurti yakka ja mané waaji lor nga ñu won nga bayyi bañu tak nga dem retirer ñew joxe ko gis nga wala lool rek fuñ jëm Sénégal fuñ jëm suñu jaamu yàlla yépp triche la kenn du def ngir yàlla amul sellal lépp bu fekkee doo ci nar a feeñ rek nga bàyyi ko waaw man dama bëggoon def fii quoi mais bu ko kenn wax na nekk ngir yàlla ah am na de mais bëreetut ku ci joxe ba pare day taxaw fële di déglu su ko kenn waxul ci rajo bi mu ne Bilal waxal Bilal bi dama wax maa joxe nangam wallahi alazim dama woor nekk ci jàkk tiim alquran ana loo rus naa fen kon dañoo dem benn dëkk bu tudd ñongoloor suñu korité ba ca suba sa laa fa daan dem ñu correcté ba ci suba dama fay dem def conférence ñoo ndawuñ julli juma ñun ñoo tax ñuy julli juma ñu dem fa ben ani xam nga correcté ba ci suba sa bo génné boy ñëwaat do moto ñu guddé ñu tok ci kaw tali bi di xaar auto buñu wara indi wa Dakar amuñu auto ñu tok nonu rek 8h ci biñu paré conférence bi 8h ci guddii non lañ togué ki ma andalon mu ngi yor radio bu ndaw mu taal radio bi xam nga lan lañ tombé daayira yeb ñew nañ man na téméri daayira waye nak daayira indi sen enveloppe kessé lañuy wax sen tour yeen diwul kenn du len wax xana du ngir yalla xana daayira bi du ngir yalla daayira yi indi sen enveloppe kessé lañuy wax sen tour ci kaw yindiwul kan du len tuddu daayira yi ma defane ñep señ bey len señ seri ñep yalla lañ bëgg ak yonent bi dañoo amul indi wuñu waji commencé dilim daayira yi maniko yow de maniki ma andone yow sa daayira kenn du ko tuddu ndax xamul enveloppe xol lolu lolu est ce ngir yalla la jaamu yalla bi na nek ngir yalla lepp lu nuy def sarax julli motax hadith ba muy wax nañ ko def dafa ne loxo nday jor bi buy joxe chamoñ bi bu mu xam lu ndoxo nday jor bi joxe legi yow li nga joxe ni bi xamuko est ce ko nit ñi war nañ ko xam ha ben way dafa ñew ci ben jak dañ ana bilal bi mu ne ko ma ngi ni mu ne ko am 50000 ya ko mom ñetti paquet sucre yi imam moko mom bilal bi ne ha mu ne ko 50000 mu ne ya ko mom du yaay bilal bi mu ne ya ko ñetti paquet sucre yi nak mu ne buñ imam ñanga jox bilal mu ne deguma la wax de mu ne ko mané khalis bi 50000 mu ne wa mu ne ya ko mom ñetti paquet sucre imam moko imam ñew julli seulement rek bilal bi jox assalamu alaykum imam ma ngi ñuy balu ak amna ben way bu fi ñew indi fi sarax neena sarax bi 50000 mako mom imam yow ya mom ñetti paquet sucre payna imam ne nga ni lu wax mu ne neena laaj nako ko wa imam bilal mu ne laaj nako ko bu mu wirde wirna keng neena 50000 mako mom yow imam ya mom ñetti paquet sucre imam mu ne ko bilal deguma li nga wax bilal rafeté wat payne ne bilal yow da nga yabati 50000 la imam mom yow ya mom ñetti paquet sucre bilal ne dede wallahi 50000 la ma jox fay ne ko wallahi 50000 imam ko mom ñi dem japp bilal fokkati 50000 jox ko imam jël ñetti paquet sucre ne ko bismillah bilal bi jël ñetti paquet sucre dem kërëm tok ak nakaram di xol paquet sucre ba ci ag mu ubi benn bi gis sucre mu ubi benen bi gis 500000 légi nak gaay né nañ bilal nan la wara def da ko wara delo wala da wara delo légi gaay né nañ lan la bilal mom 50000 wala 500000 500000 han diko delo da fañ delo umay wa buñu paré dars bi ngeen wax lu muy def fari sele won du mako delo dalla fa borom bi néna tabaaraku wa ta'ala lutax may nat nit ñi ci ay febar ak ciono mune la allahum yatadarrun ngir ñu toroxlu yad'una allah ta'ala ngir ñu ñaan yalla wayatadarrun ilayhi ñu toroxlu ci mom li yakshifa anhum su ngir mu dindilu lu teggu sen kaw gis nga julit so amé lu teggu sa kaw gis nga da ngay toroxlu ci yalla da ngay bari loy japp bari loy julli bari loy wax astaghfirullah lol teggu sa kaw leng mu dañ nañ ko essayer essayé len ci ñun ñu sét ndax légui yalla rek la suñu problème légui nañu essayé ñu am soxla bala ñuy dem diko wax nit ñu japp ñaari rakka julli ba paré ñu doga def li ñuy def ñu sét légui yalla barkel ko légui bunti ubé ko budé fébar la légui nga wër budé loy ragal la légui yalla dindil la ko ndax waman yatawakkal ala allah yalla neena bu ngeen ma dul won ñaan duma len faalé chaque jour yalla daf lay def fièvre gis nga bari na fi wa jo xamné bandi la won say say yalla te ko fièvre mu tiit bu wéré dang koy gis jak hi boy boy li gene na ci dama ko defati man yalla ma sevé dama na ron dem la wax te buma demone xamna safara la jëm ngay gis waji day tuub ndaysan ay tuub delu ci wat yalla yeen say nga gis jigen wala goor wala mak dem ba nga xamne yalla te ko natou bu metti mu delu ci wat gis na borom alal bo xamne diko yalla tege nat amatul dara ci la mokal alquran mu leer na ne bu continue won ak amam bi du jang alquran waye amatul dara ñepp daw nañ ko mu commencé oustaz ah jangal ma ay ñaan way oustaz diko jangal ay ñaan ba ci ak mu commencé lire alquran ah legui nak mu ko mu concentré wu legui alquran rek lay jël di jël ba wacc kamel mu ju nek julit bu bax mu leer la ne ki bu amone continuer du bax nat bi ko yalla nat amna ko xamni dafa ray nit ñaari nit la ray ñaari nit ñoo ñu mu ray ñoo tax mu mokal alquran dafa nob ben xale bu jigen jox ko rendez-vous ne ko dana la setti waye da ngay baye ba sama yaay teud ci sama yaay teude dina la bibé yaay ji teud rek mu bibé ko mu ñew tepp mur bi duggu bu go fanan ak ndaw ci bu set bi mu duggé ne ke bi mu cëppélo yaay ji dégg nako bi mu cëppélé ak yaay ji ubbi buntu bi gis ko rek domam bi diko recevoir rek yaay ji yuuxu mu jam yaay ji baaka domam bi genn bu ndaw salaire mu tek ko ci biru yu bari ci dekk bi ndaw si yuuxu xale bu jigen bi ko don inviter yuuxu nit ñi ñew mu tepp ñu japp ko ñu tejj ko ñu war ko ray nak kon da ne ko war ko ray waye xam ngeen arabie saoudite duñ gawa ray nit la condamné dañuy bayyi borom xam xam yi di def seen liggéey alaykum salaam borom xam xam yi di def seen liggéey juge bi day def liggéeyam ki war nañ ko ray liñ ko accuser mom la wala du mom du ben juge yu bari la waye mom liñ ko tejj tuub na ba jang alquran ci kasso bi adim fa nek di nafila di wor di nafila di jang alquran ba wa kasso bi beug jour biñ ko don ray nga xam nañ ko genn ci auto bi diko ray xam nga arabie saoudite ko ray ni dal lay ray te mom ñaari nit la ray biñ koy ray ñi ko don garder dañ don joy ndax nim mu jomel nim baxé ñooñu lan motax yalla natto len lolou amna yo xamni yalla yalla lokoy tek nat pour nga delsi wat la'allahum yatadarrun ngir ñu delsi wat motax natu yi du len la ludul yalla daf lokoy tek pour nga tup delsi wat ci yalla tabarak wa taala pour nga delsi wat motax borom bi tabarak wa taala mune sayima yonne yonent dana natu wa dekk ba ci ay jafé jafé ak fièvre pour ñu delsi wat mune summa badalna gis nga buñu delsé summa top badalna ma changer ma kana sayya alhasana febar la won may indi wer ñak la won may indi am metit la won may indi banex summa top badalna damay changer ma kana sayya place bu ñaaw bobu fofu febar nekkon fofu nangam ak nangam nekkon yalla neena ma dadi fay indi lu bax lolo tax natou dafa bax ci doom adama ku yalla du natou rek war nga xol sa bop amna ci nit ñi buñu togon wer ñaari at febaruñu dañ nan man amna luma def yalla ndax ku du yalla du natou rek musibe dina la dal motax gis nga moy katu yalla yalla neena wa umli lahum dama leena baye rek ñuy tepp di bondé di daw rek da nga ci gis amna ño xamni duñu tuup yalla fan la len di jappé ci marché bi la len di jappé dal day baye bañu entraîner ba wër ba ne keng sol mayo dem ba ci stade bi ci terrain bi yalla baye len bañu dugg ñuy daw di bëgg duggal bi yalla daanel len lan daanel le paré nañ ñen yalla da len baye ci soirée bi ba ñëk ci podium bi di ciëpi yalla fekk len fofu wa umli lahum ñen ñu len baye bañ dem ci bar bi bañu mandi ma fekk len ba xoray len ñi ma bayi len ñi farantu bañu ëmbël len ñu dem martarni sa di am doom maray len fofu wa umli lahum ma len tem rek inna kaydi matin te man kuma tekk japp la ken mun tara ci yalla kon ku yalla nat yenn say febar yi ñak yi choono yi metti metti njabot ha metti liggey yenn say lol yalla daf la koy def ngir jéggel la say bakkar ndax togn nga togn yalla bo xamné yalla bëggula lak bëggula mugal mu tek la febar nga tuddu ko diru li ngay moy yalla yeb li nga julli wul woro yeb yalla tek la ko tay febar nga tudd ay at tudd ay wèr tudd ay semaine ha yenn say mu nek nattu nga perte sax dara ci sa yaram lela yalla nattu la nga def ben bakkar bo xamne yalla pour mu bal leuk bagn la lak fokh mu lagil sa ben tank wala mu lagil sa ben lox wala mu patal sa ben beut wala mu teukhal sa ben nop pour lan ndax liw su ñewul do tuup doto del ci wat da ngay continuer te bo continuer safara nga jëm te yalla bëggu nga dem safara motax nattu yi dafa bax waye yalla sa yi nattu ñewé mom dina ko changer suma badalna makana sayya alhasana place febar la won legi wër nga gis ngeen yonent yalla ayoub nan lañ ko tuddé ci arab ayoub lan moy deuxième touram ayoub lu deuxième touram as-sabir muñkat bi lan la def bañ tuddé ko muñkat bi dafa amone alal mo opone alal ñepp tout aduna bi yepp ayouba opone alal te yonent la iblis ñew ci yalla ne ko ki xaaliss bi rek motax mu lay jaamu bama baye ak mom rek le nga xam yalla ne ko bayina la ak mom iblis tal alal fi tal toli tal juri ray sam yi ba amatul dara ñamu nek lon ñepp bayiko ludul ben jabaram ayuba ne keng ci yalla keng iblis ñewat ci yalla ne batay dess na de bayima ak mom rek yalla ne ko demal mu febar loko ñen borom xam xam sax yi waxtane mbiram dañuy dem yeen say ba eppal ne bimu febaré yaram bi doñu genné ay sax ba nga xamné wa dëkk bi dañ ko genné ci dëkk ba yobbu ko ba ci digg allo ba sanni ko fofu mom kenn ak jabaram yalla bari yermane jabar ji dong mom la déssé ben jabar ji ne ko man duma la bayyi mo da ben bis jabar ji dem na outali ko lek jabar ji tardé mu soxla bopam enquêté wu ci nim wété mom kenn ci all bi mune wallahi ki bu ñëwé tay dina ko dor dor yu metti comme moko wat ni dina ko dor téméré yar bi jabar ji ñëwé comme moko waton té daf ko wara def yalla ne ko da ngay jël téméru bant balé nga dor ko ko ben yoon parce nga yalla ni mbéré yërmane wat nako fa mu def ko té yalla bëggul ñu dor ndaw si bu nek comme wat nga ko té di ng ko def légi jëlal téméri bant balé nga dajalé ko nga tak ko nga dor ko ko ben yoon mu nek témér ha am nga yalla day sok iblis bimu gisé mu nek keng mu nu ko dara mu ne yalla bayima ak mom sama baye ak mom rek légui mu wéddi la gay né nañ ben sax mo ñew bëgg laal xol bi fekk lo rek la déssé won légui lepp yaquna mu natul tuddu yalla xol bi rek mo dess muy tuddu yalla xol bi sax bi bëgge laal xol bi rek mu ne yalla mu ne ko ayyu bo lan la dag ma gëmut mu ne aha kay gëm na la waye sax bi bu laalé sama xol dootuma la tuddu yow yalla yalla daal di koy wéral bim ko wéral lol ngeen deg yalla ne ko sa tank yoy fofu nga tok doral fofu keddel so kedd ndox dina genn nga sangu so sango di nga wër keng na la delo lepp lo amon fofu mu teud febar mu wéx tank yi ben source ndox daldi fay genn mu daldi sangu lepp wër mu gëna leer ni melon demb bim nekké ab yonent yalla delo wat ko alal yeb ñi ko dawon bëgg ñëwaat gis nga dé Sénégal la sax non la bo amé gaay yi wër la bo ñaké rek gaay di roccé ko yow kañ nga fa gëj na ko gis dé wax ak yalla way way gëj na ko gis dé tay na jaaroon na ba waye bo amé bis bu né gaay nga ci ginnaw bi su ne gaay nga ñew te nak dañuy neew nak bax nak bo tege dal yi ñi fombu bu sa dom di joy gaay fap ko bu amé lu tilim ci salle bi sax nga gis ku jël balé sawar di balé balélu te bo amé dara kenn dula balé tous duñ ko balé intérêt rek sénégalais intérêt kessé yalla nañ yalla won deug sunu borom ne may changer makana sayyi al hasana hatta afaw bama djegalé ndaysan kasurat khairatihim ma djegal len ba yiw yi beuri hatta afaw wa namat amwaluhum yiw yi beuri affaire yep neex wa asbat haluhum ka halil hasana sen mbir yep bax Allahu akbar baram mina wa qalu ñune qad massa abauna ad-darra was-sarra fuñi mujjé wa qalu ñu nga nan qad massa dalon na ca jamono yu passé al-khayrat was-sarra wa min huna ma tukhawifuna bihi innama hiya al-ayam bu affaire yi démé ba neex yonent ba ñew di warate da ngay deg ñu ne ko wa yow lolu ngay wax ñun dalon na fi suñuy bayyi suñuy bayyi nekkon nañ ci ay choono febaron nañ fi yalla nattu won nañ leen qad massa dalon na abauna suñuy bayyi ad-darra was-sarra jafa jafa yek febar dalon nañ suñuy bayyi dem ak barki dem kon ñun xam nañ ko yi ngay wax ni yoy jamon na fi xala mo senegal amon na xif way lañ lay netali neysan li ngay wax ni xamone nañ ko 39 45 bi guerre bi tangé bo xif amone na fi way lañ lay wax gis nga wolé ñu né la wax nga deug dé ah nañ tu bala ñuy déllu wat ci yalla motax chaque jour ay nit buñu souré rek bew même koor gi sax koor gaangi ni gis nga nit ñi ni koor gi ba ceug ñep dañuy yaru way ci buñ ndago heure bi do gis kenn di entraîner ñi ñëpp nga ne tek bu ñu ndagoor nga gis gaay sol blouse noy di daw jëm geej wala ñu nafi la ji geej lañ jëm bo démé fekk nga naan jakka ji di dafa fess dal niki geej mo gëna fess dal on di tafes geej ji la dëkk dañ lay romb ba nga tit da nga yakane sax fi xana Macky Sall da fi ñew tay ndax lan ay entraînement bayyi nafi la yalla bi da ngay entraîner kay ñewul te fi man luma jaaxal moy gaay mënu ñoo taxaw hizib taxaw ni nafi la hizib boy bi di jang ni hizib ñepp taxaw ni kenn du ko mën ay gaay mënu ñuko te buñu démé fa le mën nañu football 90 minutes duñ son mën nañu daw da ngay gis ko dem dawna ba mali bu jégana kamburen jégana dawna ba yof ñi ne dawna ba ngor aller retour taxawuma lele suba tel gi ma nek ci geej gi di daw rek gis kenn quoi imam ma wacc sama kap kay kay fam ñu ñew quoi di xol ndax yow la assalamu alaykum way balang koy def yi ba pare ñewal julli so na fi la ba pare nga dem nak li nga entraînement ji so julle suba ba pare demal buñu noddu salatu muk nga rombu jakk ji nan da ngay sport ji ñewul julli ba pare après nga sol sa dal nga dem jeexna waye dedet naka la nit di rombe jakk nit ñi di nafila qiyamul layl nit ñi di nafila koor nga wor ba pare yow do nafila do nuko nit di defé ndeysan amna ben waju bax tay juma wo imam man de dem wax deug yalla dama nafiruma ba sama koor dina bax mané ko wa koor gi baxna dama ko faté dama ñew tud rek nelawna départ ala gis nga xam ko ku bax la ndax mu ngi koy reccu mu ngi ko nakari ndax dafa tud nelaw ku nelaw amul bakkar soy nelaw waxtu julli bu joté bu la kenn yewul pour nga julli sa yo yewo mën nga ka julli amo bakkar c'est parce que ku nelaw dañ ko yëkëti khalima gi ñett nit yalla yëkëti na sen bakkar ku dof ba muy wër kën diko bindal bakkar kuy nelaw ba muy yewu kën diko bindal bakkar ak kan xalé ba mu ragné xalé ba mu ragné ragnéw xalé nak amna âge mbok yi sunu borom néna ba gaay nekké ci lu neex yalla indi ay nattu ñu len di war di len fatali nan len nattu yi pour ngeen tuub la ñu fetterlu da ne nattu yi kat du daraludul dalon na sunu ndey ak sunu baye demb xam nañ ko yalla neena fa akhaznahum ma japp len bakhtatan mbettel wahum la yasuruna yeguñu bama len di japp gis nga fa akhaznahum ma japp len ma bett len bakhtatan gis nga chaque jour yalla dalay baye ba nga entraînement mu reey la fofu yalla dalay baye ba nga dem fofu djel auto di terreur di setan di combat yalla reey la fofu yalla dalay bet chaque jour de buy ñew dalay bet al maut la yaati illa baqtatan wal qabr sunduqul amal de buy ñew day bet waji day reer ba bir bi ne tef teud waaw da na gaay ad demé du yew neke al akhirah ila al akhirah waaw auto del ci aduna da ngay xey nan mom na wacc million wa keur gi duñu yek ndaysan sama benn dekkando dafa yor kalando bi pan muy taba mu teud julli ji fajar jakk ba pare ñew teud telephoneam soné mu jël benn boy ne ko fo nek mu ne ma ngi ni ci keur gi mu ne ko ñewal geej gal bi ter nak jeun kessa la ñewal nga am ci dara mu yew wa keur gi ne ko fo jëm mu ne ma nenañ ma gal gi terna ma ngi dem ndax ma ñëwaat legi préparer len mu soldalam dem yegg cambrien dugg ci gal gi ñuy pousse gal gi di xëc mbal mi ñuy pousse gal gi dem ak doole rek dal ko fi ci dënn mu daanu de gal gi dënn bi la dal toj dañu pousse gal gi ñu rek dal ci kawam doole dënn fi 6 personnes la gal gi dal len ñett ñi dé ci sasé mom ci ñi dé la bok xala koku bu lan la waxal sen waakër bi muy dem légui nak lan moy problème ñu wara wo sen waakër né len dé na Allahu akbar dé dé bét té yalla fu mu bëgg nga dé fof ngay dé mëno dé féné gis nga kenn ñu ñunté bu waron dé Italy légui day génn jakka ji rek ben way nako li de visa la wala ko doon lijeentil bëgguma la ko wor na wax nak dama la bëggoon bëtt mo ngi ni tay ngay dem nak minuit dedd man ki dedd waxin la tay ngay dem minuit gis nga de nga dem seen kër nak ñu la ibay ki baax mom de sax ndeysan de ko neub pere nek da ngay de ben way dafa setti yonent yalla Suleyman bimu toge di wax ak Suleyman rek malakal mawtu yexi bi malakal mawtu yexé malakal mawtu fan la jëmon end la jëmon dafa waron dem end fek fa waji ray end la malakal mawtu waron dem ray waji mu ñew baytul maqdis mu fek Suleyman tok ak waji mu tit xuliko ba di rek waji na Suleyman waxal ngelaw li na ma yobbu end ki dama ko ragal nim ma xulle ni vraiment tit na torop rek ngelaw li Suleyman xam nga dafa amone pouvoir ngelaw li lako yalla joxone Suleyman ne ngelaw li yobul ma ki end waji dana ciep rek malakal mutu jeer roo bi ne ko fi la ko don xaar warul won de baytul maqdis fi la waron de te heure bi la waron de warul tardé motax comme man dama don wacc diko reey te am malaaka buy wacc ci kaw souf su fekke yonent nga fa def fokh mu jaar ci yonent bi ziaré ko mune dama don ziaré Suleyman bima la fekke dama tit fi la waron reey heure bi warul manke seconde da na ciassru waji reey waji lum don daw de daw ko taxul nga raw bu doon dee nit dina ci rëcc ngeen gis aduna bi nu mu toll ñu ne pa bi xam ngeen ko pa bi ñu ne kii de yàlla da koo fàtte du dee boobu ba léegi mu ngi fi danañ togg añ yekk fàtte la danañ séddale ataaya bi fàtte la danañ séddale xaas bi fàtte la danañ séddale ndékki fàtte danañ séddale reer danañ séddale xar yi danañ séddale sukkër si séddale tàndarma yi waaye dee man asa mat wa man mata fat ku de ñu fatala te ku dem do del ci wat ku dem do del ci wat ndax nit ñi fofu ñu dem dafa neex ñu bayi leen ñu nelaw wala dañu bëgg ñoo ñu leen non y a pas de retour hein voyage la sans da ngay dem do del ci wat kon boy dem rek dal la nga dem ci lu bax mbokk yi lool moy dar sa tay ñu ngi jéglu suñu borom juum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.